تانی معرفانہ انداز ساحرانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے، تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائے، علم و ادب کی محفل رہتی ہے جاودانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، ہر سو میں دیکھتا ہوں تنویر کی فضا ہے، باطل کی میک دو میں فریاد ہے بکا ہے، لہرائے گا فضا میں حق کا یہ تازیانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، ہے علم کا خزانہ، تانی معرفانہ انداز ساحرانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے، تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائے، خوشبو بسی ہوئی ہے موسم بہت سہانا، باد صبا کے جوں کو دنیا کو یہ بتانا، ہر وقت گونجتا ہے توحید کا ترانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، ہے علم کا خزانہ، اب تیری عظمتوں پر حیران ہے زمانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، ہے علم کا خزانہ، تانی معرفانہ انداز ساحرانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے، تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائے، ایک ہاتھ میں شریعت ایک ہاتھ میں طریقت، قربان جاؤ تجھ پر سینے میں ہے حقیقت، تانی معرفانہ انداز ساحرانہ، یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے، تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائے، سارے دلوں کی درکن ہر درد کی دوا ہے، دائم رہے یہ کوثر